Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 stycznia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, zwycięzcą 65. turnieju czterech skoczni. Drugie miejsce dla Piotra Żyły. Ponad 500 orszaków Trzech Króli odbyło się dziś w całej Polsce. W tym serwisie zajrzymy do Gdańska. Turecka policja zatrzymała 18 osób w związku z zamachem terrorystycznym w Izmirze. Na początek fantastyczne wieści ze sportu. Kamil Stoch wygrał 65. turniej czterech skoczni. Drugie miejsce w klasyfikacji końcowej zajął Piotr Żyła. Stoch był najlepszy w ostatnim konkursie w Bischofshofen. Żyła był dziś trzeci. Kamil Stoch jest drugim Polakiem, który zwyciężył w tym turnieju. W 2001 roku dokonał tego Adam Małysz. A więcej na ten temat w serwisie sportowym Trójki za kilka minut. Ulicami Gdańska po raz siódmy przeszedł orszak Trzech Króli. W pochodzie sprzed Bazyliki Mariackiej do betlejemskiej stajenki na Długim Targu uczestniczyły tłumy mieszkańców Trójmiasta. Oddając Tobie pokłoń, ofiarujemy nas samych. Przyjmij, prosimy, mirę naszej miłości. Hołd od ludów całej Afryki. Bardzo fajnie teraz jest, coraz lepiej. Bardzo mi się podoba, jestem co roku, więc w tym roku jest ładniejsza pogoda i to jest przyjemne. Caritas dzisiaj włączył się w orszak Trzech Króli i zbiera pieniądze. Dla rodzin syryjskich. Skarbonka pełna, gdańszczanie hojni. Słychać, no zdarza się, zrzucają i grosiki, ale jak to się mówi, grosz do grosza i się uzbiera w końcu. Najważniejsze, że potrafimy pomagać sobie nawzajem. W całej Polsce przeszło dziś ponad 500 orszaków w miastach i miasteczkach. Za tydzień amerykańscy pancerniacy z Colorado będą już w Polsce. Wczoraj pierwszy samolot z oddziałami zza oceanu wylądował w Niemczech, dziś do portu Bremerhaven. Wpłynęły statki z ciężkim sprzętem. Powitanie w Polsce 12 stycznia. Według byłego dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz dowódcy wojsk lądowych generała Waldemara Skrzypczaka pojawienie się Amerykanów w naszym kraju to dobra i wyczekiwana decyzja. Ten potencjał po pierwsze będzie stacjonował w Polsce i to jest istotne, ponieważ nikt nie pozwoli na to, żeby ten potencjał został osamotniony w przypadku agresji przeciwnika. Dwa, to wojsko będzie się szkoliło wspólnie z naszym wojskiem, będzie brało udział w ćwiczeniach, także będziemy również i my poprawiać swoje umiejętności, swoje zdolności operacyjne i bojowe. I trzecie to jest to, że społeczeństwo polskie uwierzy w to, że NATO jest wiarygodnym partnerem i że to będzie pierwszy raz w naszej historii, że sojusz będzie tym, który będzie nam gwarantował nasze bezpieczeństwo. Żołnierze, którzy pojawią się za kilka dni w Polsce, wchodzą w skład 3. Brygady Pancernej z bazy Fort Carson w Colorado. W naszym kraju Amerykanie będą mieć główne bazy w rejonie Drawska Pomorskiego i Żagania. Turecka policja aresztowała 18 ludzi w związku z zamachem terrorystycznym w Izmirze, w którym zginęły dwie osoby, poinformował minister sprawiedliwości Bekir Bozdak, oskarżając jednocześnie o ten atak rebeliantów kurdyjskich. Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień do policji i zdetonowali samochód pułapkę przed budynkiem sądu w trzecim co do wielkości mieście Turcji. W zamachu zginęli policjant i pracownik sądu. W zamieszkach, do których doszło w więzieniu na północy Brazylii, zginęło co najmniej 33 osadzonych. Według miejscowych władz za wybuch zamieszek w największym zakładzie karnym w stanie Roraima odpowiadają członkowie gangu narkotykowego. Sytuacja jest już pod kontrolą. To drugi tego typu incydent w Brazylii w ciągu ostatniego tygodnia. W niedzielę w więzieniu w Manaus w wyniku gangsterskich porachunków zginęło 56 więźniów. Wracamy do kraju, a dokładnie w Karkonosze. Z powodu silnego wiatru nieczynna jest kolej linowa na Kopę w Karpaczu i górna część kolei linowej na Szrenice. Obowiązuje tu trzeci stopień zagrożenia lawinowego, jednak na nartostradach, jak podkreślają ratownicy, jest bezpiecznie, z czego korzystają całe rodziny. Ekstra. Dopiero rozpoczynamy całą frajdę. Kubuś się dopiero zaczyna uczyć. Pierwszy raz na nartach. Będę się bawił, jeździł na nartach i też na sankach. Jedzie do poniedziałku. Polecamy wszystkim. Świetne warunki śniegowe są w Jakuszycach, gdzie przygotowano 50 km tras. No ale teraz już zmieniamy narty ze zjazdowych na te do skoków. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Trójce Sport i uradowana Monika Słukowska. Godzinę temu po pierwszej serii turnieju konkursu w Bischofshofen życzyłam nam równie dobrych wieści po zakończeniu konkursu, a tymczasem wieści są jeszcze lepsze. Kamil Stoch zgarnął dziś pełną pulę. Wygrał konkurs w Bischofshofen i zwyciężył jako drugi Polak po Adamie Małyszu w turnieju czterech skoczni. Jego największy dziś rywal, prowadzący po trzech konkursach w klasyfikacji generalnej Norweg Daniel Andre Tande, kompletnie zepsuł drugi skok i stracił nie tylko pierwsze, ale nawet i drugie miejsce w turnieju, a wskoczył na nie Piotr Żyła, trzeci w dzisiejszym konkursie. Kosie. Miejsce tuż za podium turnieju czterech skoczni wywalczył Maciej Kot. Tak udanego turnieju w wykonaniu Polaków nie oglądaliśmy nigdy. Kamil Stoch ponadto dołączył do bardzo wąskiego grona skoczków, którzy w karierze zdobywali już Mistrzostwo Świata, Puchar Świata, Mistrzostwo Olimpijskie i zwyciężyli przy tym w turnieju czterech skoczni. Dodam, że trzej Polacy są teraz w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata, to oczywiście Stoch, Żyła i Kot. No cóż, trzech króli. W biatlonowym Pucharze Świata bez tak spektakularnych sukcesów, ale start naszych zawodniczek w Oberhofie był udany. W sprincie Magdalena Gwizdoń i Krystyna Guzik strzelały bezbłędnie i zajęły odpowiednio 8. i 11. miejsce. Zawody wygrała Czeszka Gabriela Kukalowa. W Tour de Ski piątą konkurencję z kolei wygrał natomiast Siergiej Ustiugow, który prowadzi zdecydowanie w tym biegowym cyklu wśród pań na czele Heidi Wenk. A teraz czas na Dakar. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Pogoda zmusiła dziś organizatorów rajdu Dakar do skrócenia etapu do zaledwie 219 km. Bardzo ciekawie toczy się rywalizacja w gronie kierowców samochodów. Dzisiejszy etap wygrał Sebastian Loeb, a nowym liderem został Stefan Peterhansel. Niewielką stratę ma do niego nie tylko drugi Loeb, ale także zajmujący trzecie i czwarte miejsce Cyril Depré i Nani Roma. Szósty w klasyfikacji generalnej jest nasz kierowca Kuba Przygoński, dziś z dziewiątym czasem etapu. Sporo stracił Mikko Hirvonen, a po wczorajszym wypadku w rajdzie nie jedzie już Carlos Sainz. Wśród motocyklistów dziś najbardziej zadowolony jest Brytyjczyk Sam Sunderland, który wygrał etap i został liderem klasyfikacji generalnej. Polacy daleko, Paweł Stasiaczek 76, Adam Tomiczek 89. W całym rajdzie zajmują odpowiednio 82 i 43 pozycję. Słabszy dzień miał Rafał Sonik na kładzie, 18 czas etapu i spadek na 11 miejsce w klasyfikacji generalnej. Etap wygrał Holender Kolen, prowadzi Francuz Wice. Kamil Wiśniewski był dziś 14, a w klasyfikacji generalnej zajmuje 15 miejsce. Jutro w planie ponad 700 km do La Paz, ale zobaczymy, na ile pozwoli kapryśna pogoda. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Pogoda faktycznie kapryśna. Będzie mróz na północy, marznące mgły. Wysoko w górach silne porywy wiatru powodujące zamiecie śnieżne. Na termometrach minus 23 stopnie w Suwałkach i Białymstoku, minus 21 w Zakopanem, minus 18 w Kielcach i Przemyślu, minus 15 w Bydgoszczy, minus 8 nad morzem i na zachodzie. Jutro na zachodzie, Pomorzu i Wybrzeżu pochmurno, ale z przejaśnieniami i opadami śniegu. Gdzie indziej sporo słońca. Najchłodniej w Suwałkach minus 15 stopni, najcieplej w Szczecinie minus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Do zakupów? Gotowi? Start! Już od jutra wielka wyprzedaż w Media Expert! Media Expert! Włączamy niskie ceny! Czyste okazje w Lidlu, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już od jutra. Proszek do prania E 5,25 kg aż na 70 prań. Tylko 21,99. 21,99. A płyn do mycia naczyń Fery tylko 3,19 za 650 ml. 3,19. Taki płyn to same plusy. On się pieni, ty się nie wpieniasz. On się spłukuje, a ty nie jesteś spłukany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, jest 9 minut po 19. Co za dzień. Podsumowanie roku 2016 na liście przebojów programu trzeciego. To teraz, od teraz do godziny 22. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Kamil Stoch, Piotr Żyła. Naprawdę, coś niewiarygodnego. Bałem się trochę patrzeć na te skoki, bo zawsze jest za dużo emocji, ale warto było. Cudownie, 10 po 19. Przed nami 30 najpopularniejszych utworów przez cały rok na liście przebojów trójki. No ale zacznijmy sobie od poczekalni, czyli od miejsc od 50 do 31. Myślę, że to się ładnie poukładało, proszę posłuchać. Bananowy Dżem, Jan Bo i Piotr Rogucki na 50, 49 w dobrą stronę, Dawid Podsiadło. Wracaj do domu, Cortez na 48, Miłość, Miłość, Krzysztof Zalewski 47, Gardynia, Iggy Pop na 46, Adventure of a Lifetime, Coldplay na 45, Andrew, Julia Marcel na 44, Silna Lina, Lux Torpeda na 43, Aja, Kasia Kowalska na 42 i na 41 trzeba mieć specjalną skrzynię, Czesław Śpiewa i Artur Andrus. Druga dziesiątka, czyli od 40 do 31, I Can't Give Everything Away, David Bowie na 40, 39, Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers, na 38, Bajka o misiu, tom drugi, Lao Tse, na 37, Hello, Adele, 2015, Hey, na 36, Errata, Lao Tse, na 35, You Want It Darker, Leonard Cohen, 34, No i na 33 O Krok Pustki, na 32 Pielgrzym, Tila i na 31 On My Own, Julia Pietrucha. Informacje dodatkowe. Ci, którzy czekali dzisiaj na bieżące notowanie listy, czyli które to by było, 1823, poczekają jeszcze 3 godziny i wtedy to notowanie wyświetli się na naszej stronie. A poza tym adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i tak to wygląda. Także podsumowanie roku wyświetli się na naszej stronie. Polecam więc tę stronę polskieradio.pl/trójka. Powiedzieć, że miałem nosa z tą piosenką. Wykonała 23 tygodnie na liście, najwyższa pozycja 8, 309 punktów i miejsce 30. Drive. Joe Bonamassa. Song. troubles be gone and dry. Nam się pięknie podsumował ten 2016 rok. Na 30. miejscu wśród największych przebojów roku Joe Bonamassa i Drive. Listy od Państwa, listy. Nic dziwnego, że właściwie większość na razie dotyczy trzech naszych króli na turnieju czterech skoczni, no ale to wszyscy się cieszymy, to oczywiste. Lećmy dalej na liście. Najwyższa pozycja trzecia, 13 tygodni na liście, bo ciągle jeszcze jest w zestawieniu. Na 29. Moth Into Flame, Metallica.

Muchawce, latawce, wiatr, czyli Tarantino, Julia Marcel na miejscu 23. Pan Paweł napisał, urodzić się w Trzech Króli to mieć do wyboru imiona Kacper, Melchior lub Baltazar, a od dzisiaj także Kamil, Piotrek i Maciek. Nieprawda, to tytuł piosenki. Najwyższa pozycja 10, 28 tygodni na liście, 389 punktów na 22. Ania Dąbrowska. Przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie i znów na kawałki rozpadam się. Na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Nieprawda. Ostatni raz szukam cię. Nieprawda. Chcę mieć cię dość, na zawsze dość. Nieprawda. Ostatni raz odchodzę stąd. Przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie ty. Chcę od twoich oczu dostać. No zostań, daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Ania Dąbrowska na 22. Tylko 6 piosenek było na pierwszym miejscu, 5 tygodni i więcej. I tylko jedna z nich nie weszła do 30. Na 34. Leonard Cohen. You want it darker.